خواه شمینه بمونو کنسلش کن رفتنو، یا اگه میخوای بری این بار نفرین کن منو. انقدر سرت رو پایین نگیر، آتیشم نزن، این تو و این تیغ و شالت هر چقدر میخوای بزن. تیغو بردار دستم و خط خطی کن تلافیه، عمری من زدم به قلب تو نگفتی کافیه. تو رو به خدا قسم اونطور نگاه نکن به من، لاقل چیزی بگو، فوشی بده، حرفی بزن. عزیزم دستات نلزه، تیغ اولو بزن واسه یه خیانت ها با بی محلی های من. تیغ دومو بزن، بزار بریز آبرو، من خیانت کردم اما تو نیاوردی به رو. سه و چار و پنج و شیش تیغ رو پشت هم بزن، وقت جون دادنم هم بایستا تو چشمم زل بزن. شاید اون لحظه ببینی عشق چشمای منو، نکنه هنوز مهمه چرا گریه می کنی. الان وقتشه بیای و منو راحتم کنی. اگه باز منو ببخشی دل بسوزونی برام، با چه رویی زنده باشم از خجالت درام. بزا با دستای پر مهر تو رو به قبلشم، اونطوری شاید قیامت با تو رو به رو بشه. توی این دنیا نشد ازت نگهداری کنم، شاید اون دنیا بتونم واسه تو کاری کنم. تیغ و دست دادم اما عزیزم یادت داره، درد این سکوت تو از درد تیغم بدتره. نکنه فهمیدی مثل خود تو رگهای منی، که نمیتونی بری نه تیغ و راحت میزنی. نکنه میخوای ببخشی نه تو رو خدا بزن، اگه بخشیدی عزیزم این نگاه نکن به من. تو که از خونم گذشتی، تو که بخشیدی منو، خواهشن پیشم بمون و کنسلش کن رفتنو. خواهشم اینه بمونو